तत्व जिज्ञासु सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लोग पंचदशी के चित्र दीप प्रकरण के 102 नंबर के श्लोक से 121 नंबर के श्लोक पर्यंत ईश्वर के स्वरूप विषय वाद के प्रसंग में हम लोग तृतीय 103 नंबर के श्लोक का विचार कर रहे हैं। तो ये जो ईश्वर के स्वरूप में विप्रतिपत्ति का प्रसंग ये 102 नंबर के श्लोक से जैसे शुरू हुआ आपको बताया, जीव विषयकवादी विप्रतिपत्ति का प्रदर्शन करके ईश्वर विषयाम, ईश्वर विषयक ताम यानी वही विप्रतिवादी विप्रतिपत्ति को दिखाने के लिए ईश्वर के जो रूप है योग दर्शन के अनुरूप उनको पहले स्थापित कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में उसको बताया कि चित सन्निधि में जो प्रवृत्त प्रकृति है उस प्रकृति के जो नियामक है उसको योगाः ईश्वरम् ब्रुवते। योगाः से अभिप्राय है पतंजलि मुनि के द्वारा प्रणित जो योग सूत्रादि ग्रंथाः, योग सूत्र के ग्रंथों में ये कहा है कि प्रकृति का जो नियामक है उसको ईश्वरम् ब्रुवते, योगाः उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, यानी जो नियामक है वो ईश्वर है। ऐसा जो योग को मानने वाले, योग का जिसमें सूत्रण है ऐसे योग ग्रंथ इसको कहते हैं, यानी पतंजलि प्रणीत योग दर्शन का ये सिद्धांत है। ये डेढ़ श्लोक में बताया। फिर जो है सांख्य के ओर से शंका खड़ी की गई कि प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त तो कोई चीज है ही, अब तुम प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर को ला रहे हो, ईश्वर को मान रहे हो, क्योंकि सांख्य और योग ये दोनों जो है कई एक सिद्धांत में एक मत है, इसलिए योग और सांख्य, सांख्य और योग साथ में बोला जाता है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन इसलिए बोला जाता है। अब दोनों को सांख्य भी कह देते हैं, एक सेश्वर सांख्य और एक निरेश्वर सांख्य ऐसा भी बोल देते हैं। तो कपिल प्रणित जो सांख्य है उनको निरेश्वर सांख्य बोलते हैं और योग को सेश्वर सांख्य, सेश्वर यानी ईश्वर को मानने वाला सांख्य, निरीश्वर यानी ईश्वर का इनकार करने वाला सांख्य। कपिल प्रणित जो सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं स्वीकारा, ईश्वर को नहीं माना, बस दो ही चीज है, एक पुरुष और प्रकृति बस। हाँ वैदिक तो है। देखिए ईश्वर का इनकार करना या स्वीकार करना वो आस्तिक नास्तिक ऐसा नहीं है, वेद का प्रमाण रूप से मानना या न मानना वो आस्तिक नास्तिक है, ठीक है कि नहीं? वेद का प्रमाण रूप से जिन्होंने स्वीकार किया है वो है आस्तिक, और जिन्होंने प्रमाण रूप से नहीं स्वीकारा है वो नास्तिक। अब फिर जो है वो ईश्वर जो है वो तो शास्त्र एक समधिगम्य है, ईश्वर कैसा है, शास्त्र के द्वारा ही उसका अधिगमन है और किसी प्रमाण से नहीं है। तो फिर जिन्होंने अब वेद को प्रमाण रूप से नहीं माना तो उन्होंने ईश्वर को भी नहीं माना, इसलिए ये कह सकते कि ईश्वर और शास्त्र को नहीं मानने वाला नास्तिक है, ईश्वर और वेद को प्रमाण रूप से मानने वाला आस्तिक है। किंतु मुख्य रूप से तो कहा नास्तिको वेद निंदक, जो वेद का इनकार करता है उसको कहते हैं नास्तिक, इसलिए ईश्वर का भी इनकार हुआ कि नहीं फिर। इसलिए ये जो सांख्य है तो उन्होंने ईश्वर के विषय में विचार नहीं किया, ईश्वर के विषय में विचार वो उस तक पहुंचे ही नहीं, उसको आवश्यकता ही नहीं लगी। वो प्रकृति और पुरुष से सारी व्यवस्था बैठ जाती है तो बीच में ईश्वर को लाने की कहते जरूरत नहीं है, कहते क्यों ला रहे ईश्वर को, बस प्रकृति सारे संसार को उत्पन्न करके पुरुष को भोग देती है और मोक्ष देती है, और पुरुष जो है अनेक है वो भोगता है, बस इतने से काम बैठ गया, फिर बीच में ईश्वर को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ईश्वर को वो नहीं मानते, इसलिए नास्तिक है ऐसा नहीं, वेद को प्रमाण रूप से वो मानते हैं, वेद को प्रमाण रूप से वो मानते, प्रमाण रूप वेद, वेद प्रामाण्य का जिन्होंने इनकार किया है वो ही नास्तिक है। इसलिए नियामक ईश्वर है, ये सेश्वर सांख्य यानी योग ने कहा कि नियामक ईश्वर है। अब सांख्य के जैसे अभी कहते हैं कि शंका खड़ी की गई पुरुष से, प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर है, ऐसे जो तुम्हारी कल्पना है उसमें प्रमाण क्या है, कोई प्रमाण नहीं है, क्यों तुम ईश्वर को बीच में ला रहे हो, क्यों मान रहे हो तुम नियामक रूप से, प्रकृति खुद स्वतंत्र है, खुद जो है वो संसार को बना सकती है, तो उसके ऊपर जो है नियामक की क्या आवश्यकता है, इसलिए उसमें कोई प्रमाण नहीं है ईश्वर के अस्तित्व में, कहते हैं प्रकृति पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर भी कोई चीज है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो योग ने कहा कि स जीवेभ्य पर श्रुत, वो जीव पर, जीव से वो पर है ऐसा श्रुति में सुना गया, श्रुति प्रमाण से कहते हैं, हम कह रहे कौन सी श्रुति, तो तृतीय श्लोक के बारे में बात चल रही थी ना कि दो श्रुति वाक्य है, श्वेताश्वेतरीय जो है श्रुति वाक्य है, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश इति ही श्रुति है। ये पूर्वार्ध में श्वेताश्वेतरीय जो श्रुति है उसको बताया, उसमें देखो श्रुति में क्या कहा है, श्वेताश्वेतर में प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, उपनिषद में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रधान और क्षेत्रज्ञ का जो पति है, अब प्रधान हुआ प्रकृति, क्षेत्रज्ञ हुआ पुरुष, सांख्य की दृष्टि से सांख्य क्या कहते हैं, प्रकृति और पुरुष। अब ये जो प्रमाण लिया है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, उपनिषद में शब्द प्रयोग क्या है, प्रधान शब्द का प्रयोग है, क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग है। अब सांख्य के वहां तो प्रकृति और पुरुष शब्द का प्रयोग है, क्या है प्रकृति और पुरुष, यद्यपि प्रधान भी है किंतु अभी प्रसंग में देखे तो प्रकृति और पुरुष है, प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर है ही नहीं। तो कहा देखो उपनिषद में ये जो प्रधान है ना, प्रधान से लेना है प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है ओ सांख्य का पुरुष लेना, यद्यपि उपनिषद सिद्धांत में ये नहीं लेना है, तो प्रमाण रूप से वो योग दर्शन ला रहे हैं, वाक्य की दृष्टि से केवल बता रहे हैं। क्षेत्रज्ञ यानी जो पुरुष, अब उसके जो पति, प्रधान के भी पति और क्षेत्रज्ञ के भी पति, प्रधान के पति नियामक रूप से और क्षेत्रज्ञ के पति उससे श्रेष्ठ रूप से, जीव से श्रेष्ठ है नहीं परमेश्वर, इसलिए क्षेत्रज्ञ का पति यानी क्षेत्रज्ञ से श्रेष्ठ। पति कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। पति के लिए वर शब्द का प्रयोग नहीं करते कि ये हमारा वर है। वर है यानी श्रेष्ठ है, पति है, वरणीय है। अनेक पुरुषों में से उन्होंने एक को वरण किया, ठीक है कि नहीं? इसलिए क्या है, ये वर है, श्रेष्ठ है। इसलिए क्षेत्रज्ञ पति यानी क्षेत्रज्ञ का भी जो वो पति है यानी उससे श्रेष्ठ है। तो स्पष्ट हुआ, पति को अलग से स्वीकारा श्रुति के अनुसार, तुमको स्वीकारना चाहिए। श्रुति में कहा है प्रधान का भी पति, क्षेत्रज्ञ का भी पति, और गुणेश ये भी कहा है, गुणों का ईश्वर है, सत्व रज तम गुण का वो ईश्वर है। ये बताने वाली इति ही श्रुति, श्रुति भी कह रही है। इस श्रुति के बल से हम जो है प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर की कल्पना हम करते हैं, और ईश्वर की जो कल्पना है वो प्रामाणिक है, श्रौत है, ठीक है कि नहीं? फिर उत्तरार्ध भी देखो, आरण्य के असंभ्रमेण यंतर्याम्युपपादित। और एक श्रुति का संकेत कर रहे हैं पंचदशीकार, आरण्य के से अभिप्राय है बृहदारण्य के, ठीक है कि नहीं? बृहदारण्य का उपनिषद में असंभ्रमेण का अर्थ है बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार के संभ्रम से, भ्रम से रहित होकर के। अंतर्यामी उपपादित, अंतर्यामी के रूप में उपपादन किया है। किसमें? अंतर्यामी ब्राह्मण में। बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के सप्तम ब्राह्मण, उसको कहते हैं अंतर्यामी ब्राह्मण है, उसमें ईश्वर का अंतर्यामी रूप से उपदेश है, याज्ञवल्क्य जी ने कहा बताया है वो। तो ये तो उत्तरार्ध हो गया, अब देखो व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। ये जो प्रधान इति है कि नहीं, वो पूर्वार्ध का संकेत है, वो ईश्वर के सद्भाव के प्रतिपादन करने वाली श्रुति का पठन है प्रधान इति के द्वारा। तो पूर्वार्ध है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश इति ही श्रुति ही। वो जो पंक्ति है श्लोक की, यानी श्लोक का जो पूर्वार्ध है उसकी व्याख्या देखे। प्रधानम बोलिए, अच्छा ये वृत्ति नहीं बोलते, ठीक है चलो। प्रधानम गुण साम्य अवस्था रूपम क्षेत्रज्ञ जीवास्तेषाम पति ही गुणाः सत्वादयः तेषाम ईशो नियामक इत्यर्थः। यहां तक जो है श्लोक का जो पूर्वार्ध है ना, उस पूर्वार्ध का टीकाकरण व्याख्यान किया। तो पूर्वार्ध में देखो, एक सबसे पहले बात है प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, उसमें प्रधान शब्द का क्या अर्थ है? तो व्याख्याकार ने कहा देखो, प्रधानम गुण साम्य अवस्था रूपम, ये प्रधान शब्द का अर्थ लेना है, गुण साम्य अवस्था रूपम, क्योंकि सांख्य के मत में प्रधान क्या चीज है? गुण की साम्य अवस्था। गुण से लेना है सत्वादि गुण, यानी सत्वगुण रजगुण और तमोगुण की जो साम्य अवस्था, साम्य यानी समान अवस्था, तीनों की जो है समान अवस्था बैलेंस, उसको कहते हैं प्रकृति। ये सांख्य के महत्व में वो जो है उनको कहते हैं प्रधानम। प्रधानम कीजिए कहिए, चाहे अव्यक्त कहिए चाहे प्रकृति कहिए, तीनों एक ही बात है, ठीक है कि नहीं? वो है प्रधानम। फिर देखो, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ है कि नहीं, प्रधान क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ से अभिप्राय है जीवाहा। देखो व्याख्याकार ने कहा क्षेत्रज्ञ जीवाहा, यदि आप निशान करना चाहते हैं तो इसमें ये चार शब्द मिलेंगे। प्रधानम गुण साम्य अवस्था रूप में मूल का है संकेतक प्रधानम शब्द, और एक क्षेत्रज्ञ है वो मूल श्लोक का है, आप वो निशान चाहे तो कर सकते हैं। जीवाहा तेषाम, ठीक है नहीं? नंबर इसलिए नहीं डालना कि ये है ही वाक्य के रूप में, इसलिए आपको वो नंबर नहीं डलवाया, वाक्य के रूप में पहले से ही। क्षेत्रज्ञ जीवाहा और तेषाम पति ही, तेषाम पति ही, तेषाम से लेना है प्रधान और क्षेत्रज्ञ दोनों का पति, ठीक है, प्रधान का भी पति और क्षेत्रज्ञ जीवाहा तेषाम पति, जीवों का भी जो पति ही। हाँ देखो ये पुरुषोत्तम, प्रधानम क्षेत्रज्ञ पति ही, प्रधान और क्षेत्रज्ञ का जो पति है। देखो पति शब्द का कोई व्याख्या नहीं किया क्योंकि वो स्पष्ट ही है, उसकी आवश्यकता है व्याख्याकार ने नहीं समझे। अब जो बाद में शब्द आया ना गुणेश, उसको देखिए गुणाहा, ये जो है मूल गुणाहा ईश गुणेश, गुणाहा से अर्थ है सत्वादय, सत्वादय गुणाहा। तेषाम ईश, उन गुणों का जो ईश, ईश गुणों का भी जो ईश है, ईश का अर्थ किया नियामक, क्योंकि पिछले श्लोक में नियामक शब्द का प्रयोग है नहीं, वो इसलिए तभी तो बात साबित होगी श्रुति के रूप में, इसलिए स्पष्ट हो गया। देखो कहते हैं प्रधान और क्षेत्रज्ञ का जो पति है और गुणों का जो नियामक है कि नहीं, उपनिषद में बताया कि नहीं, गुणों का भी जो नियामक है तो वही ईश्वर है, पति से ईश्वर लेना है। तो ये श्रुति जो है प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर की कल्पना में प्रमाण हो गई। उन्होंने सांख्य ने पूछा था कि नहीं प्रमाण क्या है, तो कहा ये श्रुति प्रमाण है, और श्रुति का भी जो है व्याख्यान हुआ, व्याख्यान से स्पष्ट हो गया कि प्रकृति और पुरुष का जो पति है वो ईश्वर है, यानी जो है वही नियामक रूप से, नियामक रूप से ईश्वर को माना कि ईश्वर क्या है, नियामक है, प्रकृति के ऊपर वो नियंत्रण करता है, नियामक। अब जो है ये एक श्रुति वाक्य प्रमाण रूप से हो गया। अब उत्तरार्ध के लिए अवतरण लिखते हैं व्याख्या कर, देखो न केवलम इयम एव श्रुति ही ईश्वर प्रतिपादिका अंतर्यामी ब्राह्मणम अपि इति आह आरण्यक इति। कहते हैं न केवलम इयमेव श्रुति, इयमेव यानी ये श्वेताश्वेतरीय जो श्रुति है वो ही केवलम ईश्वर प्रतिपादिका है, इतना ही नहीं, अंतर्यामी ब्राह्मणम अपि, अंतर्यामी ब्राह्मण भी ईश्वर को प्रतिपादन करने वाला है। कहते हैं कि केवल श्वेता श्वेतर से ही ये बात सिद्ध नहीं होती है, किंतु और भी अंतर्यामी ब्राह्मण भी यही बात कहता है, तो दो श्रुति हो गई, तो ज्यादा प्राबल्य हुआ कि नहीं। अंतर्यामी ब्राह्मणम, देखो वही कहा उत्तरार्ध में आरण्य इति से कहा, आरण्य के असंभ्रमेण अंतर्यामी उपपादित, उसको पंक्ति आपको बता दी है। अब अंतर्यामी ब्राह्मण जो है ना, जो आपको कल बात बताई थी कि नहीं है, अंतर्यामी ब्राह्मण, हाँ क्या बाकी था, अच्छा ठीक है। देखो अंतर्यामी ब्राह्मण में प्रतिपादन कैसे है, तो वो कहानी आपको कल बताई थी कि नहीं है, हाँ। तो देखिए वो कहानी थी वो उद्दालक आरुणी है ना, वो कहीं जो है अध्ययन कर रहे थे, ये पतंजलि के मद्र देश के पतंजलि के यहां, मद्र देश के पतंजलि नामक जो है आचार्य के वहां ये उद्दालक आरुणी, क्योंकि जनक राजा की सभा में याज्ञवल्क्य आदि अनेक महान महान विद्वान वहां बैठे हुए थे। अब जनक राजा ने सहस्र गाय ला करके रखी है और सभी गायों की श्रृंग में सोना चढ़ा हुआ है, और जनक राजा ने कहा कि जो ब्रह्मज्ञानी हो ये गाय ले जाए। कहते याज्ञवल्क्य जी ने खड़े होकर के अपने शिष्यों को कहा कि ये गाय ले जाओ। कहते तो एक जो है वहां बैठे हुए एक आचार्य ने चैलेंज किया, रहे ये कैसे गाय तुम ले जा सकते हो, पहले अपने को ब्रह्मज्ञानी सिद्ध करो। याज्ञवल्क्य जी कहते हम ब्रह्मज्ञानी को तो प्रणाम करते, हमको गायों की आवश्यकता है तो ले जा रहे। तो उन्होंने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दे दिया, वो बैठ गए। ऐसे एक एक करके कईयों ने उनमें से खड़े होकर के प्रश्न किया ब्रह्म के बारे में, उन सब का उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने दे दिया। उसी कड़ी में ये उद्दालक आरुणी भी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि पहले अपनी कहानी बताई, कहने लगे कि मैं मद्र देश के पतंजलि के वहां, पातंजल नाम के आचार्य के वहां मैं यज्ञ का अध्ययन कर रहा था। तो यज्ञ का अध्ययन करते समय उनकी जो पत्नी है उसकी पत्नी के शरीर में गांधर्व का आवेश हो जाता था, गांधर्व का आवेश। तो एक बार आवेश हुआ और मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अथर्वा हूं। और ये बातें हुई, फिर वो गांधर्व नहीं, ये उद्दालक और उन वो जो उनकी पत्नी जो पति था पतंजल, जिसके शरीर में आता था उसी शरीर का जो पति पतंजल, उनको प्रश्न किया कि तुम जानते हो कि संसार किस सूत्र से बंधा हुआ है, ये पृथ्वी जल वायु तेज आकाश ये सारा का सारा संसार जो है वो एक दूसरे से ऐसे बंधे हुए हैं जैसे सूत्र के माध्यम से, जैसे फूल जो है एक दूसरे से सट करके रहते हैं, वैसे संसार पिरोया हुआ है, किसी सूत्र में पिरोया हुआ है। वो सूत्र क्या है तुम जानते हो? तो ये पतंजल ने कहा कि नहीं, मैं हम ये नहीं जानते। कहते अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि उसको तुम जानते हो जो इस सारे संसार के अंदर रह करके अंतर्यामी होकर के सारे संसार का नियंत्रण करता है, उसको तुम जानते हो? तो कहते ना, वो भी मैं नहीं जानता हूं, पतंजल ने कहा। और उद्दालक आरुणी तो वहां विद्यार्थी के रूप में रह रहे थे, कह रहे तो पतंजल उसको जो है वो गंधर्व को जो है उत्तर नहीं दे सके। तो अब उद्दालक आरुणी कहते हैं वही जो है अब मैं तुमको प्रश्न कर रहा हूं, जो प्रश्न गांधर्व ने पतंजल को किया था कि सारे ये जो सारा संसार किस सूत्र से बंधा हुआ है वो बताइए, और इस संसार के ऊपर जो है संसार के अंदर रह करके नियंत्रण करता है जिसको संसार नहीं जानता है, वो जो अंतर्यामी है कौन है उसको आप जानते? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि सारे संसार को सूत्र रूप से वायु ने पिरो रखा। कहते वायु ने, किसने? वायु ने पिरो रखा है। कहते वायु ही सबका सूत्र है। देखिए हमारा जो शरीर है किसने धारण कर रखा? प्राणवायु ने। वो श्वास की डोरी है, श्वास को क्या बोलते हैं? डोरी बोलते हैं। और डोरी ही क्या है? सूत्र है। सूत्र माने धागा। और डोरी भी और कई अन्य भाषा में भाषांतर में डोरी बोलते हैं, संस्कृत में सूत्र बोलते हैं। तो हमारा ये जो शरीर है वो किससे बंधा हुआ? डोरी से बंधा हुआ है, प्राण नामक वायु नामक डोरी से। वो एक नहीं आती, एक पंक्ति आती है, जब श्वास की डोरी टूटेगी तब लोग घर के बोलेंगे, जल्दी ले जाओ इसे घेर के क्यों रखा गया है, है? कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। फिर कहा, जब श्वास की डोरी टूटेगी तब लोग घर के बोलेंगे, जल्दी ले जाओ इसे घेर के क्यों रखा गया है, है ना? अब श्वास की डोरी टूट गई तो क्या होता, ये शरीर रहेगा तो नहीं। ये तो अध्यात्म की बात हुई। वैसे ही अधिदेव में भी वायु जो है ना, वो सारे संसार की डोरी है, और हमारा जो शरीर अध्यात्म है उसमें प्राण शरीर की डोरी। ये दोनों बातें फिर अध्यात्म और अधिदेव रूप से याज्ञवल्क्य जी ने सूत्र को बताया। अब आप कहेंगे कि ये सूत्र से, तो सूत्र से लेना है भूता का, भूत वायु नहीं लेना। यद्यपि उपनिषद में आप देखेंगे तो याज्ञवल्क्य जी ने वायु शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है कि नहीं? तो वायु तो क्या है, जड़ है। तो वायु शब्द से ब्रह्म सूत्र में, ये अंतर्यामी अधिकरण में इसका विचार किया है कि वायु से भूताकाश लिया जाए या ब्रह्म लिया जाए। तो फिर वहां निर्णय किया गया कि वायु तो भूताकाश नहीं लिया गया है, वायु से लेना है ब्रह्म लेना। ब्रह्म रूपी सूत्र से सारा संसार पिरोया हुआ, यदि ब्रह्म नहीं है तो संसार नहीं है। आप लोग ये पंचभूत विवेक प्रकरण में पढ़ गए कि नहीं? पंचभूत विवेक प्रकरण में देखिए, पांचों भूतों जो है सत से ही सत्तान्वित है, पांचों भूत में स्पष्ट हो गया कि नहीं? आप लोग पढ़ के चले आगे, पीछे निकल गया वो। तो वायु से अभिप्राय है ब्रह्म। फिर वो अंतर्यामी की बात की कि ये सारे संसार में रह करके जो सबका नियंत्रण करता है, जिसको संसार नहीं जानता, तो उसमें एक श्रुति है, यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद। ये पृथ्वी शब्द से और सभी भूत ले लिए हैं वहां पर, ठीक है कि नहीं? यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन, सर्वेषु भूतेषु अंतर यम, ये जो है जिसको सब भूत नहीं जानते, यानी जो पृथ्वी आदि सभी भूतों में रहते हैं और जो सभी पृथ्वी आदि भूतों का जो अंतर है, अंदर यानी सूक्ष्म है, उसमें जो छिपा हुआ है ऐसा समझ लो, उसका आधार है। और यम पृथ्वी आदि भूत, यम से लीजिए पृथ्वी आदि भूत, जिसको नहीं जानते। देखिए हम लोग की बात है, अध्यात्म में ले लीजिए, ये तो दोनों में है, अध्यात्म में और अधिदेव में। हमारे शरीर में वो विद्यमान है जो जैसे कहा कि उसमें तिष्ठ है, हमारे अंदर तिष्ठ है, किंतु हमारा शरीर जो है उसमें तिष्ठ है उसका हमको बोध नहीं है। हमारे शरीर जो है उनको वो नहीं जानता है आधार को, अपने आधार को। और हम लोग जो है इस शरीर में रहते हैं फिर भी नहीं जानते अपने को, जानते नहीं जानते कि ये शरीर कैसे चलता है, ये कैसे छोटे से बड़ा होता चला जा रहा है, एक बिंदु से ये पुरुष नाम धारण किया और फिर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो है ये शरीर बढ़ता रहता है, फिर शरीर छूट जाता है। तो ये सब जो है इसके ऊपर हमारा नियंत्रण क्यों नहीं चलता है, क्यों हम इसको नहीं रोक सकते हैं? कौन ऐसी जो है असाधारण चीज है जो ये हमारी सारी इच्छा को दबा करके आगे बढ़ती चली जा रही है, हमारी कुछ भी नहीं चलती है, है ना? तो वो अंतर्यामी है कहते हैं। और अंतर्यामी वही क्या है, ब्रह्म है। अंतर्यामी अधिकरण में इस बात का निश्चय है। तो ये जैसे याज्ञवल्क्य जी ने यहां पर अंतर्यामी ब्राह्मण में सूत्र का और अंतर्यामी रूप से सबके ऊपर जो है नियंत्रण करने वाला जो तत्व है वो अंतर्यामी रूप से जैसे बताया है। तो यही जो है ये यहां पर प्रमाण रूप से लिया है, कहते हैं असंभ्रमेण, यानी बिल्कुल जो है स्पष्ट रूप से कहा है अंतर्यामी रूप। इसके उत्तरार्ध के ऊपर प्रतिपद व्याख्यान नहीं किया है क्योंकि श्लोक से ही बात स्पष्ट है। असंभ्रमण मैंने बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार से भ्रम से रहित अंतर्यामी ब्राह्मण में ईश्वर का उपपादन किया है, इसलिए प्रकृति और पुरुष से ईश्वर अतिरिक्त है। ये बात योग के मत में स्थापित हो गई और ईश्वर के रूप का पहले स्थापन हुआ। स्थापन क्यों किया? वादियों की विप्रतिपत्ति को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले जो आस्तिक मतावलंबी है कि नहीं, आस्तिक दर्शन जो छह प्रस्थान, उसमें सबसे पहले जो है ये योग के मत से ईश्वर का स्थापन हुआ। अब देखो चतुर्थ श्लोक में वादी विप्रतिपत्ति को दिखा रहे हैं। तामेव वादी विप्रतिपत्तिं प्रति जानीते। ताम एव मने वही जो है वादी विप्रतिपत्तिं प्रति जानीते। प्रति जानीते मने इस समय जो है प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं चतुर्थ श्लोक में वादियों की विप्रतिपत्ति किस प्रकार की है। श्लोक बोलते हैं अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञम् दार्ढ्यायोदाहरन्ति अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञम् दार्ढ्यायोदाहरन्ति। तो देखिए श्लोक में वादियों की विप्रतिपत्ति का कथन किया है। अब उसको जानने के लिए संधि विग्रह करते हैं। अत्रापि उसको अलग करेंगे तो अत्र अपि कलहायन्ते वो स्वतंत्र है, एक ही पद है। वादिनः स्वस्वयुक्ति भी वो भी एक ही पद है। वाक्यान्यपि है उसको आप अलग कर दीजिए, वाक्यानि अपि यथा प्रज्ञम दार्ढ्या योदा हरंती उसमें दो पद अलग होंगे, दार्ढ्याय और उदाहरंती ही। अब इसके ऊपर कोई व्याख्या नहीं है, ठीक है, केवल एक शब्द का स्पष्टीकरण किया है व्याख्याकार ने, तो खुद ही जो है श्लोक से ही अर्थ निकालना है, इसलिए वाक्य बनाते हैं। देखो अत्रापि वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः कलहायन्ते, ये पूर्वार्ध का एक वाक्य हुआ। अत्रापि से अत्र शब्द से लेना है ईश्वर, ईश्वर यानी अत्रापि यानी ईश्वर के विषय में भी। अत्रापि से अभिप्राय है ईश्वर के विषय में भी। वादिनः यानी ये जो वाद करने वाले जो वादी हुए, सांख्य है, योग है, तार्किक है वगैरह, वो वादी, वो अनेक होने से वादिनः, स्व-स्व युक्ति भी अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा, क्योंकि अपने अपने मत को वो जो है प्रबल बनाने के लिए वो अपनी अपनी युक्तियां भी तो वो बताते हैं कि नहीं। हाँ, स्व-स्व युक्ति भी अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा कलहायन्ते, कलहायन्ते यानी कलह करते हैं, विवाद करते हैं कि तो हमारी बात ठीक है तुम्हारी बात गलत है, ये कलह करते हैं। स्व-स्व युक्ति से ही केवल ये कलह करते हैं, युक्तियों के द्वारा ही कलह करते हैं या फिर कोई श्रुति प्रमाण भी देते हैं? तो देखे कहते हैं वाक्यानि अपि दार्ढ्याय उदाहरन्ति। यद्यपि उसको वाक्य से कोई बहुत ज्यादा प्रयोजन नहीं है, वो तो अपनी अपनी युक्तियों के ऊपर ही ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक। अधिकतर तो वो अपनी युक्तियों के ऊपर ही ज्यादा विश्वास करते हैं, मदार रखते हैं, और युक्तियों के ऊपर ही विश्वास रख रहे हैं ना, इसलिए वो दृढ़ निश्चय तक नहीं पहुंच पाए। अब श्रुति को तो वो भी मानते हैं, तो उनका भी मत श्रोत ही तो कहेंगे, तो कहते हैं ठीक कह रहे, किंतु श्रुति की अपेक्षा वो ज्यादा युक्तियों को ज्यादा प्राधान्य देते हैं। तो फिर श्रुति वाक्यों का तो कहते हैं वो तो दार्ढ्याय उदाहरण थी, वो दृढ़ता के लिए वो उदाहरण के रूप में लाते हैं, उसके ऊपर जो है पूर्ण जो है वो डिपेंड नहीं है, वो अपनी बात तो वो युक्ति के द्वारा ही करते हैं, किंतु वो युक्ति की सिद्धि के लिए, युक्ति को और प्रबल बनाने के लिए और अपनी जो युक्ति के द्वारा कही गई बात को दृढ़ करने के लिए वाक्यानि अपि उदाहरन्ति, वाक्यानि माने श्रुति वाक्यानि, श्रुति वाक्यों को भी वो उदाहरण के रूप में बताते हैं, इसलिए श्रुति को मानते हैं ना, इसलिए है आस्तिक, किंतु उनका मत पूर्ण श्रौत नहीं है, पूर्ण रूप से श्रौत मत है केवल शांकर वेदांत, ठीक है कि नहीं। शांकर वेदांत दर्शन ही पूर्ण रूप से श्रौत दर्शन है, इससे अतिरिक्त जो है कुछ कुछ अंश में श्रौत है, किंतु उनके अपने अपने मतभेद में कारण है अपनी अपनी युक्तियां। यदि वो वाक्य को ही जो है ज्यादा वो महत्व देते युक्ति की अपेक्षा, तब तो वो जो है ये जो वेदांत मत है ना उसके अंदर सम्मिलित ही हो जाते है ना, किंतु उनकी युक्तियों को वो नहीं छोड़ते और युक्तियों के समर्थन में केवल वाक्य का उदाहरण देते हैं वो। तो अब वो उनकी वाक्य जो है वो क्या उनके मत को सिद्ध करने वाले है, ये प्रश्न होगा, क्योंकि वाक्यानि दार्ढ्याय उदाहरन्ति, श्रुति वाक्यों को वो जो है दृढ़ता के लिए उदाहरण रूप में देते हैं, तो क्या वो वाक्य उनके मत के अनुरूप है इसलिए उनका मत दृढ़ होगा? तो कहते हैं नहीं होगा, वो जो है केवल वाक्य ही लाते हैं और वाक्य का तात्पर्य उनके मत में नहीं है। देखो उपनिषद का जो संवाद है वो तो बड़ा है, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें से एक जगह से कोई अपने अनुकूल वो श्रुति वाक्य ले आएंगे, तो इससे ये नहीं निश्चित हो जाता है कि वो श्रुति वाक्य उनकी बात का समर्थन करता है। श्रुति का तात्पर्य देखा जाता है, श्रुति का तात्पर्य किसमें है, संपूर्ण उपनिषद का तात्पर्य किसमें है, संपूर्ण उपनिषद में किस बात का कथन किया, इसलिए दार्शनिकों ने तात्पर्य निर्णायक षडलिंग को माना, षडलिंग ठीक है कि नहीं। षडलिंग कहते हैं अर्थवाद उपपत्ति, अर्थवाद उपपत्ति ठीक है कि नहीं, वो छह लिंग है, अर्थवाद उपपत्ति अभ्यास अपूर्वता फल ठीक है कि नहीं, उपक्रम और उपक्रम, उपक्रम उपसंहार एक हो गया, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद और उपपत्ति, ये छह हो गए कि नहीं। तो ये छह लिंग से उपनिषद को देखा जाएगा और उपक्रम किससे हुआ और उपसंहार किसमें हुआ, बीच में अभ्यास किसका हुआ, अपूर्वता क्या है जो अन्य प्रमाणांतर से अज्ञात है, और किसका अभ्यास बार बार किसको बताया गया है, और फल भी जिसमें बताया गया हो बार बार उन्हीं की स्तुति की गई हो और युक्ति से भी वो सिद्ध होता हो, वो कहते हैं तात्पर्य अवसान। तो तात्पर्य अवसान तो वेदांत दर्शन में है, किंतु एक अंश को लेकर के, कुछ एक अंश को लेकर के वो जो ये जो वादी है वो अपनी बात को दृढ़ करते हैं, ये अभिप्राय है। इसलिए एक शब्द प्रयोग इसमें किया गया, देखो यथा प्रज्ञम, यथा प्रज्ञम का अभिप्राय यही है कि वो अपनी अपनी मति के अनुसार, देखो यथा प्रज्ञम शब्द का व्याख्यान केवल मात्र व्याख्याकार ने किया, नीचे देखो प्रज्ञाम अनतिक्रम्य यथा प्रज्ञम, प्रज्ञाम अनतिक्रम्य, उनकी अपनी अपनी जो स्व स्व युक्ति के बल से जो स्थिर की हुई प्रज्ञा, वादियों ने अपनी अपनी युक्तियों के बल से उन्होंने जो अपनी स्थिर की हुई प्रज्ञा का वो अतिक्रमण नहीं कर पा रहे, उससे आगे वो सोच नहीं पा रहे, वो यही कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, वही सिद्धांत है, वही निर्णय है, वही टोटल है। इसलिए यथा प्रज्ञम का अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुसार, अपनी प्रज्ञा से ही देखते हैं वो, श्रुति से नहीं देखते, प्रज्ञा से देखते हो, श्रुति के अर्थ को, श्रुति वाक्य को भी वो अपनी प्रज्ञा नेत्र से देखते हैं, श्रुति के नेत्र से नहीं देखते, किंतु श्रुति वाक्य को स्वप्रज्ञा नेत्र, स्वप्रज्ञा से अपने नेत्र से देखते हैं, इसलिए वो पूर्ण श्रुति के तात्पर्य को वो नहीं जान पाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी स्वयुक्ति को जो है प्रधान मान रखा है। इसलिए वादिनः कलहायन्ते, इसलिए वादी क्या कहते हैं, कलह करते हैं। अब देखो अब वादी से कितने मत बताएंगे, तो सबसे पहले देखो पांचवें श्लोक में पातंजल के मत में बताया जाएगा ईश्वर का स्वरूप, फिर तार्किक के मत में बताया जाएगा, हिरण्य गर्भादि के मत में ईश्वर का स्वरूप बताया जाएगा, फिर विराट चतुर्मुख ब्रह्मा भागवत में विष्णु रूप में, शैव लोग शैव रूप से कहेंगे ईश्वर को, गणपति को मानने वाले गणपत्य वो गणपति रूप से कहेंगे, फिर एक मत अंत में आएगा स्थावर जंगम को भी मानने वाले है वो भी मत आएगा। इस प्रकार ये जो 20वें श्लोक तक ये जो है ईश्वर का स्वरूप का वाद बताया जाएगा, ठीक है कि नहीं, अलग अलग ईश्वर को अलग अलग वादी किस किस रूप से मानते हैं वो। ओम।